گوگرانی خوشویستی رادیو دنگ جارکی تر سلاوتان لبه توم کتستان باش. من زریان محمد خوشحالم لالقی کنوی برنامه روژه کی تر بعدی داروی عزیشاد دب مو. از زنم برنامه روژه کی تر گواره کفتانی رادیو دنگ لا روژان یک شمان و دو شمان هر وحا چار شمان و پین شمان. هر جارو لسر تورک یا خودشن تورکی دیاری کروی نوچه گرمیان لرادیو دنگ و گفتو گدا کین. عزیزانم برنامه روژه کی تری امروم تایبت کردو با روژی جیانی ازادی روزنامه‌گری و مافکان روزنامه‌نوسان لهرمی کردستان که لا سالی 1991 در اخراوی پیامنیرانی بسنور پیشنیاری کندیاری که روژیک بناوی روژی روزنامه‌گری ازادی دایانتو یگرتوکان بمبستی پیشگیری کردنی ازادی روزنامه‌گری یونسکوی نوتو یگرتوکان لا روژی 20 دسامبر سال 1992 دا روژی سی آری با روژی جیانی ازادی روزنامه‌گری پسند کرد. یونسکو همو سالگ لاروژی سی ایر دا جخد دکاتو کرا گیندنی ازاد و سربخو بو گشا پیدان و پیشکوتنی کاملگای مرویی پیوستن و پیوست گرنگی پیودرد. ام امرو گفتگو کن لسروی روشی ازادی روشنامگری لحرمی کردستان لچه استگ دایا و پیدرا و کان بو دچن کدوخی ازادی روشنامانی لحرمی کردستان برو خرابت روشت بتن و کاریم با چی اگرده و کلینکانی خرابی و نچسبوی ازادی روشنامگری چین و خلل و کشکان لچی دایا که ازادی روشنامگری فراهم نکردو لحرمی کردستان و کشکان ایل نبونی یا سایا یا خود لیراده بو زیبجه کردن لگل وجد حکومت تا چند و لین پیوندی دارکانم پرسیان بجدی ورگرتوا بو گفتگوی زیاده لسرم بابتم رو لگل دکتور کامل عمر ماموستای راگیندن لازان که سلمانی که بشوی که راستو خو لسر هلی تلفون لگل منده گفتگو که این لسر ام بابتا دکتور سلاو لبه و امکاتو باش سلاو لا ایواش سلاو لا بیسرانی دنگی رادوی دنگ سپاستا کم دکتور سرطا اموه اگر زیاتر رون کرنو بی بو گوگران من بزانین ام روژه لچی و حتو زیاتر و بو چی دیاری کرو حکاری دیاری کنیم روژه بو چی اگره تاو البته ل دنیا خود تنزانن مسئله پیشل کاری کن برانبر با ازادی را در برین سنو در کردنی ازادی را در برین بابت که میجوی چی درو دریجی هیا بویا نتوی گرتو کن روژه چی دیاری که روژه چی اری همون ساله با مسئله پرسی ازادی را در برین و که روژه ازادی را در برین در تاوی دنیا در تاوی جهان در و ام روژه با اوه که با ولاتانی دنیا با در صلاح دارانی دنیا بله که روژه که هیا که ساته که هیا که روژه نمونسان در به بیزانن در صلاح دارانی دنیا که ازادی مافیکی سرطایی روزنامه نوسان و میدیا کاران و تاوی همو او کسانه که دستین چارچوی ازادی را در برین و بایا او روزه دیاری کرا و وکو بیرهنانه و با تاوی مروباتی با تاوی در سلادارانی دنیا بله دکتور اموی لو بپرسم روشی ازادی روزنامه گری لحرمی کردستان لیست داله چی استگ داله چاو سالانی را بردو؟ روشی روزنامه‌گری لهریم کردستان لپاشکشه که تاوای سال با سال با پی امارکانی رخراوانی و دولتیکان با پی امارکانی رخراوان و خویکانی سندیکای روزنامه نوسان و سنتری مترو و با پی او تبینیانی که اما روزانه دی بینین که خودتان زنن بردوام خلق لسر ازادی را در برین لسر قصه کردن ل سوشال میدیا ل راگان نکان روبروی دزگیر کردن و حراشه کردن و تنانت دادگایی کردن و حکمی استمکارانه دبنوا بویا به همو پیورک روشی ازادی روزنامه‌گری ل هلیم کردستان ل پاشکشه ایکی قاو دایا و استا زندانه کانی هلیم کردستان پیمانالن که لسر ازادی را در برین دیان خلکی چالاکوان و دیان خلکی ازادی خواست دنو زندانکانان بویا بله روشی ازادی روزنامگری لحریم کردستان لپاشق شده دایا بله حکار یما با چی اگرانی تو که دوخه کلو است دایا دکتور حکار که اوه در صلاحاتی سیاسی لحریم کردستان نایوه در صلاحاتی که دیموکراسی بی دایوه در صلاحاتی که خواستپین بی نایوه هیچ کس برانبر با برانبر بسته مکانی برانبر با نادادیکانی قصه که جوازی هبه رای که جوازی هبه و دەیە بەردەوام خۆی بسەپێنێ و دەسەڵاتێکی پۆلیسی ئەمنی تند دەیەوێ بەردەوام بەم منطق و بەم لۆژیکە خۆی بسەپێنێ و هیچ کەسێک ڕووبەڕوو هیچ کەسێک ڕەخنەی نەبێ و هیچ کەسێکی جیاوازی نەبێ بەرامبەر سیستەمەکانی دەسەڵاتی سیاسی بۆیە هۆکار ئەساسیەکەی ئەوەیە دەسەڵاتی سیاسی لە هەرێمی کوردستان دەسەڵاتێکی ستەمکارە و دەسەڵاتێکی تاڕادەیە تۆلیتارە و هیچ ڕەخنەیەک هیچ قسەیەکی جیاواز قبول ناکا بۆیە ئەوە هۆکاری پاشەکشەکردنەکەی و دەیەوێت دەسەڵاتێکی تاریک و ناڕوون بێ ناوێ کەس قسەی لەسەر بکا ناوێ کەس پرسیار لەسەر هەموو ئەو زانیاریانەی کە پێویستە خەڵک بیزانێ ناوێ پرسیار لەسەر ئەوانە بکا بۆیە ئەوە هۆکاری پاشەکشەکردنەکەیە کە دەیبینی بەڵێ دکتۆر ئەو کلێنانەی کە هەن بووەتە هۆی خراپی و نەچەسپاوی ئازادی ڕۆژنامەوانی لە هەرێمی کوردستان خۆی لە چی ئابینێتەوە ئەو کلێنانە یەکەم خۆی لە نەبوونی دادگایی سەربەخۆ لە هەرێمی کوردستان دادگاکانی ئێمە لەژێر هەژمونی سیاسەت و حزابی سیاسیان دادۆرەکانمان بە ئاشکرا سەر بە حزبە سیاسیەکان بۆیە کاتێک دادگا سەربەخۆ نەبوو ناتوانین بڵێن هیچ کەسێک لە مافەکانی پارێزراو دەبێ یعنی مافی ئازادی ڕادەربڕینی ئازادی ڕۆژنامەنووسی ئازادی قسەکردنی بۆیە یەکێک لە خەلەلەکان ئەوەیە ئێمە دادگامان نییە دادگاکانمان سەربەخۆ نین و دادگاکانمان هێزە سیاسیەکان و دەسەڵاتی سیاسی دادگا نەکەر سەربەخۆ نین بەکار دەهێنن بۆ تۆڵەکردنەوەی سیاسی لە میدیاکاران و لە ڕۆژنامە نووسان و لەوانی کە لە ئازادی خوازان بەگشتی ئەمە خاڵی یەکەم خاڵی دووەم کلێنی نەبوونی ئازادی ڕۆژنامەگەری یا ئازادی ڕادەربڕین ئەوەیە کە مافی زانین بەرجەستە نەبووە دەستەبەر نەبووە بۆ خەڵک لە کاتێکدا ئێمە یاسامان هەیە یاسای تایبەت بە دەستکەوتنی زانیاری دەستکەوتنی بڵێن یاسای تایبەتمان هەیە بە مافی زانین و دەستکەوتنی زانیاری لە هەموو کەرتە گشتی و تایبەتیەکانی دەسەڵاتە بەڵام بەداخەوە تا ئێستا ئەو یاسایە جێبەجێ نەکراوە بۆیە یەکێک لە خەلەلەکان مەسەلەی دەستنەکەوتنی زانیاری و دەستڕانەگەیشتنی ڕۆژنامە نووسان و ئازادی خوازانە بۆ زانیاریانی کە پێویستە بیزانین وەکو یەکێک لە مافە سەرەتاییەکان ئەمە خاڵی دووەم خاڵی سێیەم ئێمە دەستگای یەکێک لەو کلێنانەی کە ئێمە هەستی پێیەکەین ئێمە بە حکومەوەی دەسەڵاتەکان جیانەکراونەتەوە دەسەڵاتەکان لە هەرێمی کوردستان ئەوەی ئەو سێ دەسەڵاتە گشتی کە هەیە جیانین تا ئێستا بەتایبەتی دەسەڵاتی چاودێریکەر کە پەرلەمانە کە دەستگای تەشریعیە ئەم دەسەڵاتە دەسەڵاتێکی ئێزگار لاواز و قۆڵبەستکراوی حکوومەت و دەستگای تەنفیزیە بۆیە یەکێک لە خەلەلە ئەساسیەکانمان ئەوەی ئەم دەسەڵاتە کە دەسەڵاتی چاودێریکردن و دەسەڵاتی بڕیاردان و یاسادانانە ئەم دەسەڵاتە بەرامبەر بە دەسەڵاتی تەنفیزی یا حکوومەت زۆر زۆر لاوازە و هیچی پێ ناکرێ بۆیە ناتوانن ڕقیب بن بەسەر هیچ لایەنێکی دەسەڵاتی تەنفیزی و دەسەڵاتی سیاسی لە هەرێمی کوردستانە و ناتوانن هیچ لێپرسینەوەی بکەن ئەمە خەلەلە زۆر زۆر ئەساسیەکانە کە پێمان دەڵێت کە بەڵێ ئەمانە کلێن ئەو کلێنان کە لە ئازادی ڕادەربڕین و ئازادی ڕۆژنامەگەری لە هەرێمی کوردستان بوونیان هەیە بەڵێ دکتۆر باست لە یاسا کرد باست لە دادگا کرد ئێمە یاسای تایبەت بە ڕۆژنامەگەریمان هەیە کە لە بوونی هەر گرفتێک یاخود هەر سکاڵایەک بەرامبەر بە ڕۆژنامە نووسان بکرێت دەتوانێت بەپێی ئەو یاسا مامەڵەی لەگەڵدا بکرێت بەڵام تاوەکو کەسە لە هەرێمی کوردستان بە پێچەوانە و بە قورسترین یاساکانی سەردەمی باز یاخود عێراقی فدرال و بە مادەکانی ئەوان مامەڵە لەگەڵ ڕۆژنامە نووسانە ئەکرێت هۆکاری ئەمە بۆچی ئەگەڕێنیتەوە کە ئێمە یاسای تایبەت بە خۆمان هەیە بەڵام بە یاسای دیکە یاخود خراپەکارهێنانی ئامەریکانی پەیوەندی تەلەفۆنی مامەڵە لەگەڵ ڕۆژنامە نووسانە ئەکرێت بەڵێ وەکو ئاماژەم پێکرد بۆچی یاساکانی یاسا بەرکارەکانی هەرێمی کوردستان ئەو یاسانەی کە پەرلەمان دەریکردووە کە دەستگای دەسەڵاتی تەنفیزی خۆی بڵاوی کردوەتەوە پەسەندی کردووە سەرۆکە سەرۆکاتی هەرێم بۆچی قبوڵی ناکەن و دەچن بۆ یاساکانی تر لەبەرەوەی ئەم یاسایە تا ڕادەیەک مافی ئازادی ڕادەربڕین و ئازادی ڕۆژنامەگەری وەکوڵێ بەرجەستە کردووە یاخود دەستەبەر کردووە یاخود مەیسەر کردووە بەڵام یا تا ڕادەیەک کۆمەڵێک قۆڵبەستن یاخود کۆمەڵێک سنوردارکردنی تێدا نیە بە چەمکی لاستیکی ئۆمانە بەڵام یاسای یاساکانی تر بۆ نمونە یاسای سزادانی عراقی که زربەی دادوەرەکان ئێستا دەچن بۆ ئەو یاسایە، ئەو یاسایانە سزای توندیان تیایە و یاسای خراپەکارهێنانی ئامێرەکانی پەیوەندی کردن سزای توندی تیایە و یاسای تیرۆر سزای توندی تیایە و سزای زۆر قورسیان تێدایە. بۆیە وەکو ئاماژەم پێکرد دەسەڵاتی سیاسی لە ڕێگەی دادگاکانەوە دەوێت تۆڵە لەو کەسانە بکاتەوە کە دش بم د صلات استم کار قصه اکا و رخنیه و قصه بویا ناچارن بچن بو او یاسانی که سزایتون دیانتی بوی ازادی قصه کردن بوی ازادی وتن بوی ازادی را در برین سنودار کنو و بیخین جنن. بله و تا به شوازی که گشتی او پیتانوایا اما به مبست اکرید للاین د صلات و بو کب کردنی دنگی ازاد بدلنیایی و به آمان جی زۆر بە ئامانج و زۆر مەبەستدارە بەکارهێنانی یاساکانی تر ئەگینا تۆ یاسایەکی بەرکارت هەیە. هەرموو یاسای دەستکەوتنی زانیاری لە 2013ەوە پەسەند کراوە و بڵاو کراوەتەوە لە وەقایی یانی کوردستانە، بەڵام تا ئێستا ئەم یاسایە دەسەڵاتی تەنفیزی ئامادە نیە جێبەجێکە. بە پێچوانەوە نەک ئامادە نیە جێبەجێکە، دەیان ڕێنمایی دەرکردووە بۆ ئەوەی کە ئەم یاسایە لەکار بخا. چۆن ڕێنمایی دەرەکە ئەڵێ هیچ کەسێک لە وەزارەتی بۆنەداد بۆی نیە لێدوان با میدیاکاران، ڕێنمایی دەرەکە بۆ وەزارەتی نافۆ هیچ کەسێک بۆی نیە بەبێ ئاگاداری ئەنجومەنی وەزیران هیچ لێدوانێک بدا. ئەما لە کاتێکا یاسای دەستکەوتنی زانیاری پێمان ئەڵێ هەموو کەسێک، هەموو ڕۆژنامەنووسێک، هەموو هاوڵاتێک، هەموو کەسێک مافی ئەوەی هەیە دەستی بگا بە زانیاری و مافی ئەوەی هەیە حکوومەت دەسەڵاتی گشتی و دەسەڵاتە تایبەتیەکانیش دەستگا گشتیەکان دەستگا تایبەتیەکان لە هەرێمی کوردستانە بەڕەسمی بەفەرمی وەڵامی هەر جۆرە زانیاریەک بدەنەوە، کۆمەڵێک زانیاری سنووردار نەبێت کە دیاری کراون کە ئەوانە زانیاری دامودزگای یاخود زانیاری دامودزگای هەواڵگری و چەک و چۆڵ و ئەوانە نەبێ و هەنێک زانیاری تایبەت بە ژیانی تایبەت و بە دادگاکان نەبێ. هەموو زانیاریەکی تر مافی خەڵکە، مافی کەسەکانە، مافی ڕۆژنامەنووسانە کە داوای بکەن. بەڵام ئەم یاسایە تا ئێستاش کاری پێ ناکرێ. بۆیە بە دڵنیاییەوە دەسەڵاتی سیاسی لە هەرێمی کوردستانە بە ئامانج بە مەبەست کار بە یاسا بەرکارەکانی هەرێمی کوردستان ناکات. لێنا ئێمە دوو یاسامان هەیە، دوو یاسای زۆر باشن کە ئەویش یاسای ڕۆژنامەنووسی ژمارە 35 ساڵی 2007 و یاسای ژمارە 11 ساڵی 2003 یاسای دەستکەوتنی زانیاریە. بەڵام بەداخەوە تا ئێستا ئەم یاسایانە کار پێ ناکات و دەچێت بۆ یاساکانی تری عراقی یاخود یاسا توندەکانی تری هەرێمی کوردستان و یاسای تیرۆر و یاسای خراپەکارهێنانی ئامێرەکانی پەیوەندی کرد. بله دکتۆر، ئێمە گەشتین بۆ کە گرفت لە یاساکە هەیە و جێبەجێ ناکرێ لەلایەن حکوومەتەوە، ئایا گرفتەکەش لە ئیرادە هەیە بۆ جێبەجێکردنی ئەو یاسایە بۆ نمونە لەنێو ڕۆژنامەنووسان هەڵوێستێک هەبێت؟ وەکو دەسەڵاتی سیاسی نایەوێت ئەو یاسایانە جێبەجێ بکا و ئیرادەی جێبەجێکردن نیە. بەداخەوە ئێمە هێزی فشاری میدیاکاران و ڕێکخراوەکانی ڕۆژنامەنووسانیش بەرامبەر بە دەسەڵاتی سیاسی و دەسەڵاتی تەنفیزی لە هەرێمی کوردستان نییە، و بۆیە دەسەڵاتی تەنفیزی بە ئارەزوو بە ویستی خۆی دەتوانێت چی بوێ ئەوە جێبەجێ بکا. یاسا جێبەجێ ناکا، پێشێلیەکە بەردەوام ئەم هەموو پێشێلکاریە بە پێی داتاکانی سندیکا و سنتری میترۆ و ڕێکخراونی و دەوڵەتیەکان بڵاوکرێتەوە بەرامبەر بە ڕۆژنامەنووسان. ڕاستیە ئێمەش وەکو ڕۆژنامەنووسان میدیاکاران هەڵوێستمان زۆر لاوازە، و بە پێچەوانەوە ئێمەی میدیاکار، ئێمە بە گشتی ئەوانەی کە ناومان لە خۆمان نابوو میدیای کاری ئازاد، میدیاکاری سەربەخۆ، هەمومان بە پێچەوانەوە هەمومان بووینەتە میکانیزم و هۆکاری دەستی دەسەڵاتی سیاسی و ئێستا میدیاکانیان بۆ دامەزرێنین، میدیای زەبەلاحیان بۆ دامەزرێنین، ئەبین بە بەڕێوەبەر، ئەبین بە ڕۆژنامەنووس. ئێستا ئێمە لەگەڵ بەرپرسانی دەسەڵاتی سیاسی پەیوەندیەکانمان بە جۆرێکە بەیانیان نانو چایان لەگەڵا خۆین، بۆیە ئەوانیش ئێستا ئێمەیان خوێندوەتەوە و ئەوانیش ئێمە باش دەناسن. بۆیە بڵێ هەڵوێستی لاوازی، هەڵوێستی ئێمە بەشێکە لە گرفتەکە کە بسلاتی سیاسی بویستی خوی پیراده کشه و بویستی خوی پیشکاری دکه و بویستی خوی ازادی روشنامه نوستی و ازادی راگندن لحریم کردستان سنوداره که. بله. دکتور قصه که هیل سر اوی که میدیای سیبر هن لحریم کردستان و میدیای ازادیش هن اما وی کردو پرتوازهی که زور لنیو میدیا ده هبید. اگر جاران اما بوتی بشه که زور لروشنامه نوستان جاران اگر میدیای حزب وی استابو به هی شخص. اما تا چند وا اکات که ازادی روشنامگری لحرمی کردستان برو لوازی بباد؟ یکیگ لحو کارکانی پاشکشی ازادی روشنامنوسی و ازادی رادردوین لحرمی کردستان دروس کردنی گومیشی لیالا لرند سالات سیاسی به دروس کردنی صدان مالپرو پیجو اکاونتی سیبر که همی خریکی جنیودان و جنیفروشنو سوکایتی کردنن شکندنی یکترن و هر کس یک دنگی که نوزه یکی جوانی لیو بید به انواع ایشی و پلاماری دادن ایواتا بونی او همو دامزراوز زبلاحی را گیندن و او همو مالپرو اکاون تسیبری که دزگا حزب سیاسی کن یا خو اشخاصی سیاسی دن او حزب سیاسی کن که دسالا دارن اما به آمان جا و به آمان جی دروس کدنی گومشی لیالا که هموش تک ناشرین ببه راگندن به تاوی ناشرین ببه رنگا هناسی ازاد ما و رادیوکی او ما و سایتی مالپری اوین ما و چند حالت اک من هیا چند دزگایی کم من ما و بداخو بلام براستی برسیشان لبری ایو بری و لبری او دنگ آزادانه بری و با چکه اخران کن با پاری زور یه ما بداخه و سر نسری یکم روشنامه اهلی لحریم کردستان هاتو دامزراوی که زبلاحی میدیایی با ایک اکل دسلا دارکان در حزب دسلا دارکان لحریم کردستان دامزرینه و به هموشیوه روشنامه نسانه که هناسه که آزادی انتیای هموی اخران کرن با پاره با با انواع رگا با پارو با زور اجتماعیات با تایبتی با داخل ایستا و قوتم ام دزگاو پیجو دزگای اعلامی و پیجو اکاونت سیبرانا با طاوی رولی خرابی بینی ولا پاشخش با ازادی را گیندن که اوانا دیمن و رخصاری میدیای ازادیان با طاوی شواندو بله دکتور واتا به شوازه که گشتی حکومت پرسی آزادی را در برنیا خود آزادی روشنامگری لحرمی کرسان به هندور نگرتوه و با پیوتی روشنامه نوسان تنها لکاتی یادکان اگر به بیاننامه یک حکومت بس لو بابت بکات بلام لکاتی بارودوخ بسایبت فشارکان که دیتو سر حکومت لرگی میدیاوه او که در دکوید آزادی روشنامگری واتا چی لحرمی کردستان وگ دزانین لما وکانی را بردو دل خوب شاندانکان چندین پیشلکاری برنبر با روشنامه نوسان کراوه واتا تاو کسا حکومت امی به هندور نگرتوه نخیر د صلاتی سیاسی و حکومت هریمی کردستان بعکس و هر زور با پیچوانه و من هر ام کابینهی است که دست بکار و هر پیش دست بکار بونی که قرار درا که کابینهی که لمجوره من لک چند کنالی که را گندن وتم دوخی روشنامه نوسان دوخی آزادی روشنامه نوسی لحریمی کردستان برو مترسی دارتر هنگاوانه لبروی ایما او حکومتی که او کابینه که پینگین را سروشی کابینه که کسی که امنیه و من هر زو رسبینی و هر زو نگرانی خوم در بری باوی که چارنوسی دوخی روشنامه نوسی لحریمی کردستان برو مترسی دار رو و هر واج در چو و نگم حکومتا باشترین کرد و بعکس و بینی من زور ستمکارانه زور نادت پرورانه کامل خلق کامل روشنامانوز کامل ازادی خوازیان لسر ازادی رادر برین لسر ازادی وطن لبشوه که نادت پرورانه حکوم ده بچند سال حکوم به یاسای تیرور و به کامل یاسا که خوان به امانج با سرکود کردن و دمکود کردن بکاریانه نه باید دوخی ازادی روشنامه نوسی لسایی ام کابینه و زور خرابتر با و زور مترسیدارتر با و امیدی باشتری جنیه لسایی ام کابینه حکومت هریمی کردستان که بداخه و بطایبتی که سروکی کابینه که کسی که امنی با و سروکی دزگای حوالگری امنی با باید استش امیدی باشتر نکره لوی که حکومت هریمی کردستان بیه مەودای ئازادی ڕادەربڕینی ئازادی ڕۆژنامەنووسی لە هەرێمی کوردستان فراوان بکات. بەڵێ دکتۆر ئەچمەلای کۆتا پرسیارم، ڕێگە چارەکان چین بۆ چارەسەرکردنی ئەم گرفتە؟ ڕێگە چارەکان ڕاستەکەی چییە؟ یعنی ڕێگاوەیە کە حکوومەت خۆی بەڕاستی دەست بکێشێتەوە لەم سنووردارکردنە و لەم هەڕەشەکردنە لەسەر ئازادی ڕادەربڕین کە ئەمە نایکات، ماوەتەوە سەر یەکشێت، ماوەتەوە سەر ئەو ڕێکخراوانەی ڕۆژنامەنووسان کە فشاری زیاتر بکەن، ماوەتەوە سەر ڕۆژنامەنووسان کە چیتر نەبنە خۆراکی سیاسیەکان و حزبە سیاسیەکان کەمێک ئیرادەیان هەبێ تەسلیمیان نەبن و ئەوەندە پەیج و ئەکاونت و دامەزراوی ئەلانیان بۆ دروست نەکەن کە هەموومانیان تەسلیم کردووە کە ئازادییان بە تەواوی هەناسە بچێ پێکردووە. بۆیە تەنها ئەوەیە ئیرادەی ڕۆژنامەنووسان و ڕێکخراوەکانی ڕۆژنامەنووسان و ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنیش فشار بکەن بۆ ئەوەی چیتر ئازادی ڕادەربڕین و ئازادی ڕۆژنامەنووسی لە هەرێمی کوردستان بەو ئاستەی کە هەیە سنووردار نەکرێت کە بەداخەوە. من ئەم ئیرادەیەش نابینم نە لەلایەن ڕۆژنامەنووسان خۆمانەوە، نە لەلایەن ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنی و ڕێکخراوەکانی تایبەت بە ڕۆژنامەنووسان. بەڵێ، سوپاس بۆ تۆ دکتۆر، کامڕۆ لەگەڵمان بووی. ئەگەر وتێکت مابێ لە کۆتاییدا. هیوادارم لە ڕۆژی ئازادی ڕۆژنامەنووسیە، هیوادارم حکوومەتی هەرێم یەک ئەوەندە بیر بکاتەوە کە چیتر ئازادی ڕۆژنامەنووسی کە یەکێکە لە مافەکانی ڕۆژنامەنووسان، یەکێکە لە مافەکانی ئازادی خوازان سنووردار نەکا، و هیوادارم ڕۆژنامەنووسان هەرێمی کوردستان هەڵوێست و فشاری توندیان هەبێ بەرامبەر بەم پێشکەلکارانی کە هەیە، و هیوادارم زیاتر و زیاتر ڕێکخراوە نێودەوڵەتەکان تێبگەێنن کە دۆخی ئازادی ڕۆژنامەنووسان لە هەرێمی کوردستان لە دۆخێکی مەترسیداردایە. هیوادارم لە ڕێگەی فشاری ئەوانەوە سنوورێک بۆ ئەم پێشکەلکارانەی دەسەڵاتی سیاسی لە هەرێمی کوردستان دابردێت. بەڵێ، جارێکی تر سوپاس بۆ تۆ دکتۆر کامڕۆ لەگەڵمان بووی. سوپاس بۆ ئێوەش. خۆشەویستانم ئەوەی گوێبیستی بوون. بەرنامەی ڕۆژێکی تری ئەمڕۆمان بوو کە تایبەتم کردبوو بە ڕۆژی جیهانی ئازادی ڕۆژنامەگەری و مافەکانی ڕۆژنامەنووسان لە هەرێمی کوردستان. وەک دەزانن لە دەستپێکی بەرنامەکە مامەژم پێکرد، یونسکۆی نەتەوە یەکگرتوەکان لە ڕۆژی 20 دیسەمبەری ساڵی 1992 ڕۆژی سێ ئایاری بە ڕۆژی جیهانی ئازادی ڕۆژنامەگەری پەسەند کردووە. ئێمە ئەمڕۆ گفتوگۆمان کرد لەسەرەوەی کە ڕەوشی ئازادی ڕۆژنامەگەری لە هەرێمی کوردستان لە چ ئاستێکدایە. وەک میوانەکە مامەژەی پێکرد، لە پاشەکشەیەکی زۆردایەوە ڕەوشی ئازادی ڕۆژنامەگەری لە هەرێمی کوردستان لاستێکی زۆر خراپدایە، و بەتایبەت لەم کابینەی حکوومەت کە وەک خۆی ئاماژەی پێکرد بەرپرسی ئەم کابینەیە کە بەرپرسێکی سەربازیە، و لەگەڵەوەشدا پەرتەوازەیەکی زۆر لە نێو میدیادا هەیە بەوەی کە چەندین میدیای سێبەر دروست کرا وای کردووە کە ئازادی ڕۆژنامەگەری لە هەرێمی کوردستان بەرەو لاوازتر ببات، و ئەم وای کردووە و پەرتەوازەیەکی زۆر زۆر دروست ببێت. و لەگەڵ ئەوەشدا ئەو کەسانەی کە لە میدیای ئازاد یاخود بەرپرس بوون لە نێو دەستگایەکی میدیای ئازادا ئێستا لەلایەن دەسەڵات و حزب و کردراونەتەوە، مە بە پێیوتەی میوانەکەم و هاوکە جێبەجێنەکردنی یاسای ڕۆژنامەگەری لە هەرێمی کوردستان یەکێکی دیکە لەو گرفتانەی کە تاوەکو ئێستا بەردەوامی هەیە و بەپێی یاسای ڕۆژنامەگەری مامەڵە لەگەڵ ڕۆژنامەنووسان ناکرێت، و هاوکات ڕۆژنامەنووسان ڕۆژانە بە بەردەوامی ڕوبەڕووی پێشێلکارەکانە بێتەوە لەلایەن دەسەڵاتەوە، و پێویستە حکوومەت پەرلەمان و دادگای سربەخۆ و هەروەها ئەمانە جیا بکرێتەوە بۆی ئازادی ڕۆژنامەگەری لە هەرێمی کوردستان لەمە خراپتر و خراپتر نەبێت. بۆ گفتوگوی زیاتر لەسەرم بابەتەم ڕۆ لەگەڵ دکتۆر کامیل عومەر، مامۆستا لە بەشی ڕاگەیاندن لە زانکۆی سلێمانی، کە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لەسەر هێڵی تەلەفۆن لەگەڵماندا بۆ گفتوگۆمان کرد لەسەر ئەم بابەتە. ئازیزانم، لێرەدا و بەم شێوەیە کۆتاییانە باڵقەیم ڕووی بەرنامەی ڕۆژێکی تر بۆ دەستکەوتنی زانیاری زیاتر و گوێگرتن لە بەرنامەکانی رادیۆی دەنگ. دەتوانن سەردانی ماڵپەڕی رادیۆی دەنگ کن بە ناونیشانی رادیۆ دەنگ .org یا خود پیجی رادیۆ دەنگ هەر بەناوی رادیۆ دەنگەوە، یان لەسەر شەپۆلی 99.9 FM رادیۆ دەنگ مێننەوە، چکە دیارترین ڕووداوەکانی ناوچەی گەرمیان لێرەوە پێشکەش با ئێوەی ئازیز دەکرێت. تا بێ گەشتنەوەیەک تر و ڕۆژێکی تر، بەخواتان ئەسپێرم و خواتان لەگەڵ.